الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله رب العزت خپل کتاب عظیم الشان لا بے حد او بے انتہا خیر او برکت ورکړي چې تمام مکانات او دغسې مجالس او محافل جمعاتونه او محرابونه او منبرونه او خاص کر درسگاهونه دی وخت کې او په دې دوران کې د قران کریم پرانا سره ډیر برکتی ګرځېدلې چې دا وی برکاتو هغه اثر د مؤمنانو په زړونو کې موجود دی کمو خلقو تا چه اللہ صحیح عقیده نصیب کلی دا توحید و سنت ناغید قرآن کریم دا دی لطف و دا حلاوت و احساس کولی شی او چه کمو خلقو سرا توحید او سنت رانا نشتا ناغی محروم دید دینا دیر لے فرق او بعد دے ددوارا قسم خلق و پمینز کے جواغ جماعت چداغی ٹول عمر او ٹول مال او ٹول خدمت د قران عظیم الشان په اشاعت کې صرف کیږي او په دې کې داغي سلالچ نشتا د دنیا ستما او سره نشتا تمام سره صرف د الله رب العزت نه غواړي او دی دنیا کی نا بلکی دا آخرت پہ انتظاری. قرآن کریم لا چه اللہ اخپل معجزانا خصوصیت ورکڑے دے اور رنگ ورکڑے دے نغڑیر زمانہ دا مخلوق نا پٹو اچھاتے معلومات نو وکل چه دنیا کی ددی کتاب یو ډیر اوږد خدمت وشو نو هغه اعجاز خلقو ته معلوم شو. د قرآن کریم د اعجاز اول دلیل او علامه اول علم او فهم او بصیرت اغه دال چې په دې سره د زړونو تربيت کیږي تعقلي اصلاح کیږي. او قران کریم نازل شویم د دې لپاره چې د زړه په دنیا کې ځای او محل او مقام اغه د انسان زړه دی چه ده اخپل زه تورسی نو اخپل رنگ و اخپل اثر پیدا کی. ابتدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی و ده صحابہ کرام پا وقت کی و ده قرآن کریم تعلیم او تعلم هغه په دغه طریقه باندې و چې د یوې سینې نه بلې سینې ته او د بلې نه بلې ته دا د قرآن حفاظت په هغه وخت کې او د الله رب العزت په دې کې خپل ډیر لوی حکمتو چې هغه اعتراض نشي پیغمبر پاک باندې او خلق تاسو حجت حاصل نشي چې دا به ځان نه جوړ کړي. نو ویلی وته سورہ عنکبوت کی حوضا وسی سورہ شورا کیم چما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک تا مخکی ددی قرآن ناس کتاب ندل وستے او نتا لکل کری دی پخیلاس بانده ازل ارتاب المبطلون دکا بیا خوبا دیر شک کو دی باطل پرست خلقو چدا قرآن دا اللہ کتاب نده دی دا زان نجوڑی لکل ورزی لستل ورزی وکل چه اللہ ستا شان دا سکو نوز با عشق سوک نکی بلو آیات بینات فی صدور اللذین اوتو العلم نبل کی دا قرآن خوا اغا آیات بینات تی اغا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت فی صدور اللذین اوتو العلم د علماء په سينو کې را روان دي. الله حفاظتم ذکر کو مقامم ذکر کو چې د دې قران محل هغه سيني دي او دغه صفته مو کو په علم سره چې په صدور الذين اوتوا العلم قرآن کریم چې د چا سینې ته لاړ الله وی دا عالم شو د علم ورکړې شو. من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك. جبريل علیہ السلام سره دښمنی ساتي چې هغه دا قرآن نازلی نوستا په زړه باندې نازلی د دې قرآن ځای او مقام هغه الماره نه ده اتاق نه ده بلکې د دې ځای زړه دې چې وي تو رسول شي. ناغی که خپل اثر پیدا کی چل اللہ رب العزت ورپسی وی وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. دا قرآن رانا دا دا مومنان دا پارڑی رلوی خوشحالی دا لیکن دا خوشحالین دیر خلق نو خبر شوی چی دا سنگ خوشحالی دا دا خپروتو پا کورونو کې او پا جماعتونو کے او پا المارو کے دا دید خوکوالی نسوکنو خبر دا دید حقیقت نسوکنو واقفو ذکر خلق دا دید قدر نو پی جندلے او کلی جب صحیح مانا کے دے خدمتو شو راواغستے شو او چې څنګه الله رب العزت وخته هغه سي دې بیان کړې شو د تعلیم او تعلم او درس او تدریس کړې شو نو مخلوق کې د دې ورنا راځه دا قضې اصلاح او سراولو شو خلق د ظلمونو نه شرکيات او غلط خیالات اذا خلق پزړونو کې د الله عظمت نو د مخلوق عظمتو مخلوق نه یره وا د مخلوق نه تما وا د مخلوق نه سوالونو مخلوق توازونو فریادونو خلق په دې شرک کې مبتلا او کله چې قران کریم په خپل انداز کې اولسته شو او دا د خپل اصول مطابق د دې غا دعوا او د دې غا موضوع چې هغه د الله وحدانیت او هغه واضح کړی شي په صحیح معنا کې بار بار ډېر بندیانو د الله رب العزت چې د شرک د غجال نه او د زنجیرونو نه خلاص شو چه جونیه ده جانور پشانت تیره ده ده پل زان پا عزت نپوی ده پا قدر نپوی ده پا حیا نپوی ده ده ده قرآن کریم ده محروم والی پا جوان ده ده قرآن ده انسان عزت و مخوه تا حیا مرتا و خوه غیرت عمر تو خو دا ځکه چې الله رب العزت نه خبر کړل انسان خپل رب نه پیژندو دا غنوم به اسی رواجی او رسمي غستو نور په دې نه پوهیږي چې الله پاک سمان سنا پاک دی الله جل جلاله چا وداوی سو بناستو منبر تا د یمې پرد باندې او منبر له ویلا سره پرې خو د رب او بار پروردگار عالم دا سوای اخلاق بکوونه شي چې سوې مونږ نوم به ډیر درن واغستو ارستو د خبرې په انداز بکوونه شو دا ټول مخلوق سره دوکان ټول د دنیا لالچو قران کریم خو دې پر راغلو چې استاد ناست یو معصوم و تمخته قران یې کوي او دی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم او معصوم دا کلمه وایي بسم الله الرحمن الرحیم قلنا رب العزت ملائکه ته وایي چې اكتبو ولیکه لصبي ولوالديه ولمعلميهم برات من النار ولیکه د دې معصوم د پاره او د مور او پلار د پاره او د دې استاد د پاره چې دې د ور نه بچو سی ویلې نه دی لا فاتحه هم نه شروع کړې سی پاره هم نه ویلې آیاتم او کلمه او یو پاغي وجبان نو چې کله به شروع شي بیا او وایي نو د اخرت هغه اجر او ثواب او مرتبه کو یقیني دي شک پکې نشته خو لیکن دنیا کې داغه معشوم تا او داغه مور او پلار تا او داغه خاندان تا او داغه کور تا سمره رڼا راشي تاسو به کوم شته دی چې هغه ته د جمعات لار نو معلومه نو دې معشوم و تو خو چې د تک را تک شروع کې جمعات تا او قران یې شروع کوم نغیتم د جمعات لار معلومه شو نو چې رابطه جوړه شو نو د الله د رحمت دروازې کولاو شوې منځنوم پکې شروع شو سبقونوم پکې شروع شو دعاګانیم پکې رالې دا وی کورنا د دنیا گمراه او شیطان او هغه به حیاه ټوله وته لومبه د قران برکت خدا دی چې انسان ته حاصلېږي د خپل معصوم په ذریعہ باندې هغه د اخرت خلاصه کوي چې دنیا کې سمرا دغه په دې کور کې رڼا رااله برکت راغې سکون حاصل شو ور سره دغه سید دنیا غمونه او مرضونه مشکلات ختم شو چې یو عمل کوي یو کلمه وایي دمر چې ماشوم کور ته راځي او وی السلام علیکم ورته کې څومره خیر او برکت ته او بیا دا تعلیم او دا فکر راتلل چې کپا کور کی او کپا نزدی نزدی پلولے کی او رشتدارے کی چرت دا چالاستا تور تاروی نی یا تاویزو تا دولان دیانو نو دے نشی برداشت کولے بلکہ دا باوئی چی بابا دا شرک دے خیر او شر دا اللہ پا اختیار کدے دی تار کسا نشتا دی تاویز کسا نشتا دی کونجکا کسا نشتا دخسی ور پسی زن داتا چی دی گاڑی تا زالا چپل از دوران دکلی دی کسا نشتا یا دی و تطور چی رولا چولی دی شیگانو دی کسا نشتا یا دی دکان جوڑ کلی دی و هوٹل دی جوڑ کلی دی و پاگی که دی اسنال دی لگولی دی کسا نشتا دا ټول د خدای نه تابل پلاړی ستای اعتماد په دې سیدونو پیدا کړي نراشه قران تکینا چې ستای اعتماد په الله باندې پیدا شي او د دې لوی بلانا بچی دا شرک لوی بلا ده چې دې نه بچی نو ټوله کاته و دي صحیح شي اچ ورو قرآن اوري نو معلومات به تکیږي نوې نوې معلومات به تکیږي چې دا قرآن نازلې ده نو د دې قومونو اصلاح څنګه کوله دا سه کول چې قومونو کې ډیر مرادونه وو ډیر غلطه وي او ډیر خطا وي چې یو یو آیت و نازلې ده نو یو یو غلطي به لري کوله جاهلیت کې وګوره کنه دا سه خلقمو چې دا وی پلار بچرتا دیو زنانا سرا نکاح کلیو نا خو بودا سلیو مشر نزیه بے خوشالو چیزا دیکھو موسو رنگی زیل شوی دی نزیبا او دا با ما تا پاتی شی دیتا با خوشالی دی او کلیو مو دیرو داسی سورت النساء کې الله حکم نازل کړ چې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف د مشرانو بي عزتي مکوې د خپل پلارانو بي عزتي مکوې چې دا غنوم په کوم زنانه باندې خښوې دي استامور شو خیال کوا نو خلقې د ډیر لوی کډې نه بچ کو الا ما قد سلف یذکوی چې په خو ورسو شي وی دي الله رب العزت وی چې هغه معاف دي زکه جهلم نو جهلو او د جهل د وجه نه خلق ډیر کارونه کوي نو اسلام او شو مرض بلری شو د مخلوق نه به یو جرم او یو ظلم ختم شو دې په لچ ووکاتنو زيو تن پنيکا کې به دوا خويندې وي درې خويندې وي نو قران نازل شو حکم راغی چې وان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف حرام دي چې دوا خويندې پنيکا کې جمع کاوي ها کومه کې شوي دي اگر اللہ معاف کری دیا دا اللہ پل رحم و فضل لچار سکی او دین پس بدا کار نکی گی نفا بندی اکڑا اصلاح شوا دا دنیا نے یو بل ظلم لرشو یو لوی اتیار لرشو رنا را لداغی پزیبان اسلام چراتو نو دا دیرو خلقو پا کورونو کی زچا لس خزیوی زچا عطوی زچا سپا بندی خونو کن حضرت عمر رضی اللہ عنو سوراوی بینورو لرخصت ورکا و سلور پاتشوی زکا حکم راگ جفن کی حوما تواب لکم من النسائی مسنا و سلاسا و ربا بس سلورو ناپل اجازت نشتا نو ډیرو صحابه کرام و داغا سی ترمیم وکو هر کور کې ترمیم راغی چه سلورو نسیواوی اغیل رخصت ورک چه خپکی گئی ما زمون کور کې اسلام راغی او اسلام زمون گا اصلاح کئی او زمون نا دا جاہلیت اغا غلط رواجونا او دستورو نا لری کئی نمونگا ایمان راوڑے دے پرشتیا باندے دوکے نشو کولے صحیح خلقو دا سے جب دے عباداتو کی کم کارو نہ کے دو تو گورا مشرکانو کن تو مشرکانو دا کاری کاغیزان تا دیرو خیار ہوئی اور دیر اقل من ہوئی کچھ ایمان پکنی نا بسا عقلی اگر بسو خیاری حجو نوے کول ابو جہلو یو کم پندوس کلیو دومره لوی حاجیش ته په دنیا کې هغه وزن ته کافران نه وي دا همون وته وای هغه ځان ته دار چانه اوچت مسلمانان اوچت تخذه تابعدار ځکه خدومره حجونه او دومره عبادتونه کول او تر رست پوری چه صحابه کرام و سر وکی ناستا او لا ایمان و تنو نصیب شوه ناغی سر وی پاکی باسم کو حضرت علی سر لگیا ده چه تاسو خواه چه مونگا جهادو نوکل پیغمبر سر مونگا هجرتو نوکل مونگا سندی کلی ولی یوازی تاسو دلده دا پارا قربانه اکلی مونگا سندی کلی اگوی تاسو سکلی دی یو گورا مونگا با دا حج پا موسم که حاجیان لا اوبوار کولی تو عام بام ورکاو مونگ دا بیت اللہ تعمیر کلی دی دا خدای کورم جوړ کلی دی نولی دادی سواب نیشتا سو اغی لا پدې نه پوي د کنه ها د کوس چډیر خلق داسې په تیار کې پراته دي چې ته وته وې چې عقیده دې څنګه وي عقیده پرې دوا وې تاسو دې عقیده نه دا جوړ کړي څه خدای بندا به دې نه نکیږي وای قران زکه اغی ته ډیر دو افسوس په مقام کې وي چې اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر تاسو دغه عملونه برابر وای د مسلمانانو سره چې مونږ حاجیان له ور کړی مونږ حاجیان له غړیو ستوان ور کړی مونږ د بیت الله تعمیر کړی دی کوي کنه چې ایمان نه نو دا خو نه قبلیږي تاسو اول پاوله سینوا الله واحد لا شریک نه غاڼو نو که تاسو ډیر کارو نکړی نو هغه حبا امن سورا دی او تاسو به قران واورئ کنه سورۃ انعام کې به مراشی چلاله بولې دت پیغمبرانو نمونه واغستو اتل سپور نمونه واغستو ابی اوار پسی ہوئی چی دا کسان دی ذالک حد اللہ یهدی بی من یشاو من عبادی دادا اللہ ہدایت تیو گورا دادا اللہ پیغمبرانو ولو اشرکو لحبتوانو ما کانو یعملون الله بالفرض کدی پیغمبرانو شرک کړی وي الایاذ بالله کذ دین خدین خطل وی چې غوث العظم نو لحبتت اعمالهم هر صبح برباد شي کار څومره عملونه کړی هغه ټول با په دې یو خبره باندې برباد شي چې غوث غیر الله تعواز یہ ځان ته د شرک سره نه خنه نشانه جوړلې وي نبیا سورته زمر کې وموي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چې لا ان اشرکت لا يحبطن عملک اے پیغمبر پاک کبه ذات خود تا شرک کړې وي نو ستاسو عملونه برباد شي وو کتا دعوت چلول دے کتا حجرت کڑ دے کتا منزون کڑی دی او کتا نفلون کڑی دی او کتا تحجد کڑی دی لیحبتن دا ٹولر سو برباد شیو نو مشرکان وخواب خوش آلے بانے تواف کاؤ دا بیت اللہ نا چا پیرا او جامی بیستی ویدا سے پور باندې به توافونه کول دمره به جهالت نارینه او دروازه او زنانه او د شپې یو لاس به وی مخ کې خو یې بیرستو یې خو او تواب به کاو او دا به وی چې الیوم یبدو کله او بعضهم فما بدا منه فلا احلهم نن کذ چا د بدن لګی سحکار شو او کډیری سحکار شو او جسم را کار شو او بربند شو ان په جهنم حرام شو اغی دغه ذریعہ کتلی وار چا ځان د جهنم نه بچ کو ولیلار خو نو معلومه کنه هر چا ځان لار جوړ کړی و اغی دغه ذریعہ جوړ کړی چې په دې موږ د جهنم نه بچ کیږو زکا چې په دې جامو کې موږ ګناونه کړی دي اذر ته ګنا نه وي نو چې اوس موږ دا اغوستیو چا پیره تواف کو نو ډیره بد خبره ده الله زمونږ نه په خپشي په دی باندې چې ګورو لری کې اپ دې نه پویدو چې دا مونږ ته څوک وي دا راهنمای زمونږ کوم استاد کوي زمونږ لیډر څوک دی په دې نه پویدو دا قران کریم حال وي تو اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله امرنا بها غورتا کار به د بی حیا یکو شرک به کو او وی به چې دا زمونږه مشرانو کړی دي مونږ ته الله په دې حکم کړی دی لا کوي بس پر ان الله لا یامر بالفحشاء الله په دې امر نه کوي قل امر ربي بالقسط اخو آغا امر کی چی اغی کی انصافی اغی کی عزتی اغی کی حیائی اغی کی سطر او پردائی دائیولوی جہالتو او دا تر کمی پوری کئی دو تر اتم کال پوری دو مکم معظمہ چی پاتح شوا تر اغی پوری دا کئی دو خوا نبی علیہ السلام دیار لسکال مکا کی تیر کلو ادھا کار کئی دو اته کاله مدینه کې تیر کړ او دا کار کېدو چانش بندول نو دا و چې بنه هم کال باندې راته حج لا نو صحابه کرام راولې ګله او ته وی چې اعلان کوي په ځای ابو بکر رضی الله عنه حضرت علی کرم الله وجهو چې کوم ځای کې غنۍ عرفات کې مزدلفه کې گنا کی اعلانو کے چی علا لا یحجن بعد العام مشرکن چی دا دی کال نفس و مشرک حج لن را دی پابندیو لگی دا و لا یتوفن بالبیت عریانو از بیت اللہ نبا فبربندی تواف نکی گی اگر بی آئی ختم شوا اغه شیطانی کارونه ختم شو دای لانو نه وکړل حضرت ابو هريره وای چې زما आवाज بوښ شو ځکه مې خنو کنه ځکه سې आवाजونه بونوې زما आवाज بوښ شو چې مونږ داسې په دې غنو غنو ځینو کې لانو نه وکړل نو قران راوي نو چه کم ده که با غلطی با و خطایی با و شرک با و جهل با تا دا غی صفائی بے اکڑا زکا غی باوی چه دا قرآن پا یو دل ولی نازل نشو نا اللہ رب العزتوی چه نا پا یو دل که دور حکمت نشتا کذالکا دغسی لگ لگ نازلوم لگ لگ نازلوم زکا دنیا کې مرضو ندیر دی چ مرض پیدا کیږي نو د بوله علاج را لېګم چې مرض پیدا کیږي نو د بوله دوايي را لېګم دا وی اصلاح وکيږي نو په دې رښکاله کې الله ته منظور و دا سي اصلاح شو چې بیا تر قیامت پورې دا سي مرض نشي پیدا کېږي دا سي ګمړی نشي پیدا کېږي چې قران کې دا وی اصلاح نه قران کې دا وی د پاره علاج او آیات او مضمون نه ټول نمک کې هر څومره تیار چې وا هغه زکوا چې الله دا غي علاج نور علی کړل او کله چې قران نازل شوم دا دا غي ټولو گمراهو دا ټولو گناهونو جرمونو ظلمونو علاج شو بس تبیان لکل شی بغیر د دینا دیو بنده اسلام کیږي او کله چې الله رب العزت مخلوق تواورو مداري هرڅه بدل شو عقیده بدل شو نظریه بدل شو معاملات بدل شو معاشره بدل شو انقلاب د قران سره راغی فلین انقلاب د زړونو راغی قران چې کوم انقلاب راولي د زړونو انقلاب راولي د تخت او د کرسی انقلاب نه راولي هغه بادشاہان په خپل سمي راولي داغه د پاره داغي خپل څه قوانين او ضوابط دي انبيیا چې راغليو هغه ذهن بدلو نظریه بدلولا او داغي اختیار نو سار مال بخلق کافرانو مشرکان بو او ماخام با صحیح مسلمانان فرعون سر سمر خلق راگے ساحران لمقابلی دا پارا او چکل موسیٰ علیہ السلام یہ اولی او غو سر اکین استو دعوتی اول ورکو چوئے لکم لا تفترو علی اللہ کذبان حلاک شے فالا دروغ مجوڑوئے دا سحر ندے ز ساحر نیما دا معجزه ده نو په غیب باندې غلګو خبرو اثر وکړه او خپل میان کې مشوره وکړم په موقع ته ګورو کچره مون کوښو چې دا سحر نه ده نو بیا به ایمان راوړو د حق پرز لګي خبرې چې د اخلاص نه وي د مینې او د محبت نه وي راغی کہ اللہ سمر لوی اثر اچھی نو کل چیغی میدان ترالنو اول موسیٰ علیہ السلام توی چی امان تلقیا استاقو خدا مونگ بتا تا انتظار کو تغور دیکھ پلام سا کمونگا موسیٰ علیہ السلام ایما تا اجازت نشتا راغیو بردول میدان ڈکو دا خپل سحر او جادونا او کله چې الله حکم کوم موسی علی السلام ته چې القعصا وګرځاو فزاهی تلقف ما یافکون چې هغه خلواچول نو میدان پاک شو زمرا درنګ یو خونه اوقه نره لختوا فرخ پک نو راغله انسان چې خوراکو کی کنه بیا غوزه نشي پاسې دی لوی شناز ور پوری کنه فغدق قسن رای لخت وان دا معجزه وکنه خواه بس چه ساحران پوشو پا بند بانده چه خبر اخو بلشانده نفعل قیس سحرات و ساجدین پریوات اللہ تا بزیده بانده او فسرین ذکر کئی چه پاغی سجده که اغیت اللہ خپل زیونه و کورونه پا جنت کیو خو سجده دیتا ہوئی که نخا اوی آمننا بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون بس انقلاب را ہے ذہن بدل شو انبیاء و دا قومون نبیاء دا نغختا چی اس با مونگ تاسو نپریدو تاسو اما نپریدیں یو دے با خروس کو کو یو دے با نا نا بس تاسو خپل لار دا او زما خپل لار دا او ما تاسو خپل امانت ورسوم تاسو ذهن بدل شو عقیده صحیح شو بس دنیا تانبیه دید پر راغلی تا نو دې قران هم دغه انقلاب راوست دغه انقلاب راوست دومره شو چې په مخلوق باندې د الله کتاب خوګو لګیدو بس د قران دقه کار وکړه چې خلق باندې د الله کلام خوګو لګي نو اسلام راغې دین راغې عقیده صحیح شو اسلام شو عمل صحیح شو چې ګوره صحابه کرام شان کنا نبی علیہ السلام تپوس کی دا ام المومنین نا چتانن ولی نا وقت تکو پاس خوتن نا وقت را نا غوی چی دیو کورنا دا قرآن آواز راتو دا تلاوتو نما باندی دمرا سروکو چی دو دری دما ما غیتا وگی خون پدی سارو نبی علیہ السلام ورته وی چې راځه ته چې تاسو کوي پوری پابنا دل شوی دی او ام المؤمنین ته وی چې ما ته دا کور خویا چرال ودری ته نو आवाज راته نو ځوان ودری ته تلاوت یې اوریدو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا صالح دی مولای حذیفہ غلامان کوم دې تورسې دا خو د حضرت حذیفه آزاد شوی غلام دی چې غل الله دومره برکت ورکړ خپل کې ول تاثیر واچو چې مونږ دا غت تلاوت ته ولاړ یو خو دې دې نشو دا سره انقلاب دی حضرت عمر رضی الله عنه وی دا غسې د شپې غوږیږي او چاته علوم نه چې څوک وي بیا درې ورځې بیمارو خلک به تاسو لراتلو هغه وخت نه تاسو کو چې سب څه تکلیف دي تاسو هغه نه وی کړ هغه بس څه طبيعت مې کنه دي دومره په هغه قران اثر کړ چې به مجاله کو د قران وینا دي ته وي د قران تلاوت دي ته وي چه غزلونو که انقلاب راولی او ده انقلاب نن ده اشاعت و توحید و سنت پا قرآن که ده بس اللہ و دین ده کار غستنو ده ده چه قابلیت نده این سعادت پا زور بازو نیست اصل اشاعت دیتوی چه بس اغیر قرآن خدمت کیه و پا دینیت بانده چدا الله دا بندیان د شرک د جال نه خلاص شي او د دې رسمي ریواجی زندګې نه بچ شي او د قران او سنت صفه زندګې تراشي بس چې ژوند دې قیمتي شي د بدن نه ډېر برکتي او قیمتي کار واغستې شي مالی په ځای ولګي معاشره صفه شي غم خادي په سنت طریقه شي دید پار او دین پا خلقو آسان چی زکا دین اللہ آسان کرده ده خلقو گران کرده دا خود دین نده چی ده کمو خلقو دا جون اغسی پاٹارا سوکتی ری ها غسی لاغا پخانی رسمی ری وحجی کارو نده چکا غمی نفاغی کی قسمہ قسم رواجونا مڑی سارولو دنیا اعلانو نکولو کل کل بکی کلی توڑلو سمرا خرچی بکی او کل بیا اور پسی جمعی کولو ما خامو نکولو سلوی اختی کولو دا خو نشتا پا دین کے خلقو بزان دین گران کڑے دے نبی علیہ السلام وی چه هیسی او دا پا زنانو کدی رو اگه زنانو چه پا اللہو پا رد دا آخرت ایمان را وڑی ناغیل ندی پا کر چه غم دا دریو رو دن سیوا کی الا علا زوجها ہاں که خاونی امڑی دا غیل پارا قرآن ویلی چه سلور میاشتی اللہ سردی بغم کئی بس او نور کداغی پلار مڑی که روری مڑی که اولاد مولی که هر سی خودری روز و نصیبانه صحابیات چې د نبی علیہ السلام ازواج متطهرات تی ام حبیبه د ابو سفیان رضی اللہ عنہ ولور لاری مرشا ابو سفیان رضی اللہ عنہ چې درې مروز شو نو خادمانو تاویندو تاوی چمالا این راولی مالا رانج راولی مالا منگز راولی اغیر یعنی شو چی بوده تا گورا زن سنبالی او دا پیغلو پیخی کئی اغیوی چی نا زن سنبالو ما زب سنت عمل کو ما منتق پل حبیب پاکویلی دی چه غم که ده هر چایی خودری رو دو نابل بنی نبا دری رو دی پورش وینن سلوارم اروز ده ز زن سنبالو ما و سپایی کو ما ز غم ختموم چه با سنت ده نبی بانده عملو کما راسی ده هر یو ده عمل دیل با سوک را دی چه مونگا آسیل دی رسمی رواجی کارون نیو خلاسو او که استازان راتوی چه زارش نشوا مازغی استلی شو پا درسو نو بانده او پا کیسطو بانده او پا بیانو نو بانده او غیوی نمونگا پی بدگانو چه داده او زمون غم خادی خرابوی زمونگی او پل سر غم خادی دی دو مشرانو دو وخنا چه اگی مونگ لڑوڑه که مونگا غی لکو اغی مونگ سر چی دینو قبر او خاور اکی نمون لکی چی بیا دو جوی پشپول روڑی او کدو قبر خاوندانو لا او مونگ اغی لجمعی کو اغی مونگ لجمعی کوی کنا دا بازو خلقو دا بدل کارو جوڑ کری او استاد وی چی دا نشتا جمعی سلو اختیم خامون پکی نشتا دی دا سنت خلاف دی دا خود دی دمون غم خادی خراب دی او نبی علیہ السلام چکلا بیعت کو د زنانو سره مشرکان وی نغی کی دقه بین ز شپک خبره وکړي چې علا الله یشرکنا بالله شین ای پیغمبر دی سره بیعت وک د جب بیعت تب خبره کړي د پړ دینا پلاو دی به اوري ځکه نبی علیہ السلام بیعتونه د دې پیرانو په شانتي نوکړي چې لاسونه به ولوم وروړل نه حضرت انس رضی الله عنه وي چې ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأت قط د نبی علیہ السلام لاس مبارک د پردې زنانه د لاس سره چرې نه زمي لاو شوې د خلی خبرې وې زبانی نړومبه بوته دا وای الا لا یشرک نبالله شیان چې دی باد الله سره شرک نکوي دا نړومبه خبره په بیات کې دا نړومبه خبره ولا یسرقنا غلابا نکوي د زیم ظلم غلاګانی کنه قسمه قسم کله دکاندارانو تګی مګی ټګی ټوریو کی کله څوک سامان راوړي ردی ته نغلي غونتی او شی اپل کی دا د پخوانا د دې دا غلای بس ولا یسرقنا ولا یزنینا چې نبی علیہ السلام دا بیات کو دا یو زنانو پکې ولا جواب ورکاو چې نبی علیہ السلام وی چې ولا یزنینا نو دا غزینا اواز راغی چې او تزن الحرتو اصیل خزوم زنا کوي عربو کې دا صفتو کنا وینزی بو اغیب دا کارو نکول و ازاد نه اغیب آئی ناشناو لگی دا کنا بیورتوی چه ولا یقتلنا اولاداونا اولاد با نقتلی لکه چه دیری لونه جوانده خاقی کلی دی دا با نی بیا کنا نو آواز را ری چه مونگا لوی کلو فاریم ورسراو کلو نو ترالی نو صدی پا بدر کی قتل کلو صدی پا احد کی قتل کلو صدی نبی علیہ السلام پوشو ویدا ہند ابو سفیان خدو وی آو وی مافی غوارو مکن خبی ورطوی چی ولا یاسین کبھی معروفن ستا خلاب بنکی پیو سنت کی دعوت ہوا ہے زگدی کے دیر بدعات او دیر رسومات او دیر رواجی او دیر دستورو ندی نو ستا دا سنت خلاب بنکی ولا یاسین کبھی معروف او نبی علیہ السلام پخپل داغی تفصیل و ضاحتو کو چې زمما د سنت خلاف نن په دې زمانه کې هغه وخت کې کم رواج ډیر مشهور دی ان نیاحتو سان دی ویل پیغام کې ان نیاحت ودا هو بالکل نه کوي ښا پمړی باندې بویر نه کوي دا زمما سنت خلاف دی نا یوی پکې وی پیغمبر زما د یو زنانه سره وعده ده هغه ما سره په خپل غم کې یو کال جړلې دي نو ما باندې بدل پورې دي نو ما ته اجازه تو کا چې دا بدل ول اخلاص کم نو بیا وستا د سنت خلاف نه کوم دا لري وایو نو بدل ته نشته شته ده په دوره باندې دي کنه چې یو بل سره په بدل اخلاص وي او دا بیوی چه و من یبکی حولا کاملا فقد اعتذر چاچه اخپل اخپلوان سر یو کال اجرل نو دخ پل غار اخلاس اکلتو دا باقی تو گورا دی رسولا چه پیغمبر توی چه خیر دی یو کال را تو گورا محلت را لراکا بس بیا بستا سنت خلاف نکم اگو توی دو سنا بینکے کال سبتا لگی کال کی خودیر کارو نکی گی نن دا شي نشته ریکو بیعت کې او په صحیح طریقه کې نو د وسنه به توبه وباسي چې په اسمړی باندې او بیا ویر نه کې اوسان دی بنوي نو قران اسلام وکړنو نو داغه خلق او معاشره داسې پاک شوه چې کوس لور شي نو خوشاله بشي چیرې د تفور سو خبر نشي چې مړ او شو کو نشو جنازه څنګه شو خبر خبر څنګه شو ډېر څه نو خبر نشي مله به در زه تر رسولي اتا ته وای چې زه چټي مکوا پر کار لږه ډیوټي کوا دې د بار سو چټه په نه کوي اذن تک ډاکه بند شي سبزی منډه بند شي تاسو نو بس کاله رب عزت دا قران دغه سی په مونږ کې جاری وساته کنه ان شاء الله چې دامن کوم پاک شي داخله کوم پاک شي او قران ته ناشته په دمر کې یو سړی وی چې ما له ناراضي ندی وردی تاګه دې دیوال ته ډډه وي وګ دي کې ناري نه هوڅکه چې زنانو کې خدای دمر فهم او فراست پیدا کړ چاورت پرون دیو سلی تا پوسو کو وی دماسی زیه دی ادماسی لور ولا کئی خورایلا فرض کئی او دماسی اغا خورایلا فاور کڑی دا نوی یو جنی با درس لراتلن وی اغیوی چیزا استاد نتا پوزو که نما پا دی خبره کی شک دی بود نوچی اگه تا پوزو که نما آتایم دا خرور خور دی ضرور خور نکا کی گی وی فوقی خو سبا پروگرام جوڑ کرده می دا پروگرام با دا تا خبری وطه و او دا تجربه من کرده ال ته دا چل شو د ممکن کی د قصې او سړی ته معلوماتو هوګه نه کو ساره لیه چی دو پا موقع بانده خبره کم چی خیو شرمو مخا نجی بکم اشپا بانده وادو او دوله رولا کوز اکلا نو آغا وادو که وی خوری والا رولا دی دوارو دیو بل خوارو دی یوی خزی خوارو دیده نو بس آغا شرمو نو شرمو خنده که قرآن تا نوی ناستا او دې نوې ویلې چې استاد نه تاسو کې کنه نو چې اکار سره چې استاد نه تاسو کوي هغه په خپل استاد دی دا څومره ډېر شرم خبره ده نو خدای بندیانو قران ته په دینیت کې نه چې څه خو بواوم کنه دا خو د پښتو خبرې دي او د الله د کتاب خبرې دي اسانه نو دا هم چې به پېدی کیږي قرآنم چره عباس گردی پیو سلی خپل زن عباس گلینو اما قرآنم عباس گلینو اللہ دیر روی رنالا وستا مخلوق دیر رو تیارون اخلاس کو او نورم اللہ رب العزت لبک خیر و برکت واچی چی سور پوری دا روانی دا خبرن دور پوری برنا دیریگی او تیاره با کمیگی چلی رب العزت ویا ولم یرو انا نات الارض ننقصها من اطرافها مونگا خود تیاری دازمکا کمو دا شرک دازمکا کمو دا رسم و رواج دمکا کمو او دا توحید و سنت دمکا دیاتو ننقصها من اطرافها افا هم الغالبون اللہ ویدی لاغا سی پتا مدی چی مونگا دورا ورکیو امون با کامیابی گو امون با غالب کی گو فاغا خبر دا چوی اس گر کو آگ لگ گئی گر کی چرا آس دا مون جسو پا تیارکی و پا خسارکی براتیو دا دا پلی ڈیوی دا لاسنا ولی دا قرآن خدمت ندشوی علم وو خدا قرآن خدمت پکی نو مدارس وو لیکن دا قرآن پاهم او بصیرت پکې نه وو علما وو لیکن دا قرآن خودنه او دا قرآن ترجمه دا نه وو تفسیرونه وو اوس یې لیکلی وو سیو مصیبت نه ده کنه ښا ادا سو دا جرأت کول نه شي چی دی کتابونو کی تغییر و تبدیلو کی دی تا کتابونو کی تغییر و تبدیل دا سفکاری لکا قرآن کی چی تغییر و تبدیل کئے دمرا پی دا دی کتابونو روپ پروتتے او دا دی علماء روپ پی پروتتے چی کارا غلطے دنیا دا خدای مندیانو وی باسے تکا نا کارا غلطے دنیا چیو یا واقعہ گورے کنا ریرا می گورا دغه کتاب په می یقین پیدا شي ګوره چاپی کتاب دی هر دومره دوی عالم لیکل دي او متقدمینو کې دي نو څنګه د خبره غلطه ده ته خدای بندا ته قران خبر رښتیا ده ته قران نه پله چې بندا کتاب دی نو بندا د غلطه نه ډک دي نو چې تاسو د قران خبره معلومه ده او دلیل شته دی قطعی نو ته په دغه باندې ولې ځان دوکا کې دا کیسو ته وګوراسي تا خو ډیر شي دي رمضان په دوره کې راضي بیا ولیکن د مثال په تور وي سليمان عليه السلام چې د مارغان وزيري واغستا او هدهد پکې نو نو ډیر پریشان شه او تاسو یو کو مالی الا ار الحدود وزن راړي چې دا څه چلې زما نظر کې پره راړي چې زه حدود مرغې نه وینم هغه نه ګناګاري انصاف دی ته وي عدل دی ته وي چې هم بادشاہ دی هم پیغمبر دی خو مرغې ته ګنا نه کوي وره ولي چې زړه ته درد نه رسی نو بزان خبر را لئی چه ما علیه لا عرل هدهدن لما باندې سچلو شو چې هود هود مرغې نوینم ام کان من الغائبین او یا بلی حاضر نو زکا بیا زما ګنا نه دي زکا چې زمون په غیب علم نشته نوې چې لک ساتو شنو را او سليمان عليه السلام مخکې وي چې ښا دا بي اجازه ته تللی ده لا اعذبنه عذابا شديدا سزا به ولور کوم سخت سزا نورته به ورځوم بړې بتنو باسم دشمن سره به په پینره کې بندوم دا سزا یې د مرغان او لا اذبحنه يا بلالكم او لیاتینی بسلطان مبین یا ما ته دلیل خی نو بس که دلیل یو کو نو خلاص ګورو د مرغین د دلیل مطالبه کیږي ان انت د لوی مولا نه نشی کولی چا خبرو کی به دلیل نو ته تنوې چې استاد دا حدیث کرا غلی دی کدا قران کرا غلی کا صحابه او قول نشتا سلیمان علیہ السلام ویز خو به علم اپکوم چې ما ته دلیل پېښ راغی ا سلیمان علیہ السلام ته وی احد تو بما لم تحد به زه خو پوښوم په اوسو چې ته په منې بوان وجیتو کمن سبایم بنبای یقین او سباحان علم په یو ډیر یقیني خبره سره خیر خبر دې دلاراله چه حدود خط وڑو بلقیس تیو وردو چه سلیمان علیہ السلام حکم دے چه مقابلی مکوئے و راش مسلمانان دا منتاوست دعوت تر وی اغیق پلو درباریانو سر مشورا اکڑا چه مالا پدی کی رائی را کے دا خلیر ناک مشکل کار دے اغیق تخپل زور و طاقتو کو چه بس حکم کوا مونگ جنگ کولی شو مونگی طاقت شتا دی فاغاو تاوی نا بادشاہان کی اوخار تراشی نروانی ہے عزتمن خلق جیلونو تولی گی چی ریت نکی گی او جدان او غریبان امزان ترانیز دی گی وی بلقیس ہوئی چیزی او تخپلی گمدتا معلومات کو ما چیزا دنیای سڑے دی او کدینی سڑے دی نګور او تم فسرین تا ګور سیولې ګل یره وی غډیر سیدونو نو کنه د سرو وخت بکی وی سپا سل اندازه کې غلامان نو هغه ته زنانو جامې واغستول او دور وینځي هغه ته د نارینو جامې واغستول چې سليمان عليه السلام بدی کې پرخ کړي معلومات بکی یو امسای ولا ورکړه چې دا غي سره وکونه نه معلومې ده دا به معلومې یو حقه ولا ورکړه یو بوتل وې دې کې باغ او باچی چې هغه نه د اسماني او د زمکی هغه د ازمی ختونه کوي اذان لريږي چې څه چل ورا سره کیږي ادي دا لړل تپل کړي نو دې سره وسه چل کوي سلیمان علیہ السلام دے دنیا یو جادوگر جوڑ کو چیغا دیتا ناس دے چیغا با معلومات کی او چک اپ بکی او اغسر با کمپیوٹر چاپی را پرتی دا نبت دمونگا استادان پا دیر لگو باندی سر شی نو دا قرآن اغا مقصد تی نپا دی چی صورت نمل سمت لگو صورت نمل دعوی سوا صورت نمل کی دلیلو نسو دا دی سو خلاسوا نا عقید خلاسی نسو عقید دغی نخبر دی چوری گا چی بوتل بدا سن ڈاکی دا بلا کمی وی چن دا اسمانی ند ازموکی وی اسو نوز غلول اچی باقی قلرالا نو اغیی بوتل تن ڈاک ہاں ملغلر ایوالا ورکلی وان چی دا دی سوری کی دا دا واقعا دا دا انبیاء و دا شام سر مناسی دا یو دا ندی دا بلا بیان سزا خبر دا اوشوا دا روغ نشه و جنگولو خدا دې بغیر اغلی چې د انبیایو عصمت باندې داغ پرېستې دي هغه د عصمت د دایرې نه بارش کړي چې ګناه دې نه وشو دا ظلم یو کو دا دیاته یو کو ده نو مونږ دې نه نوتګاری دې باندې دې باس دې وګورو ایت پاسیر نه مني ولې هغه نه پوهیدو چې هغه دا لیکلی دي دا وې دی په علماء په خبرې کې د خپل باندې چې هغه د خپل په کتاب کې غلطه کړې او لیکلې دي نو اخر دې هغه په هغه باندې سوګلا سوچتي نو دا غینا هنګامه جوړېږي دا غینا بلوا پیدا کیږي دا څومره کمزوري ده د دې کمزورو علاج به د قران نه بنښت مڅه دا قران وره کنا دا انسان له بدل کې جرأت پیدا کی او حقیقت ته کنا تا تا دا خی چی خبر اکینو دلیل ور سره پیش کوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيَ عِلْمُ چی خبر بانے دلیل نئی درک نئی نمر وانے گوار پتی مدر فاقیق مکل اکی گا انند خلق دقا عدد تی خبر با دروغی کلبوی دجان پیدا شوی مچی تو باتوی چی خدای تو گو وی او تاسو خو نمانه کنه نو ارسو بمن بس چې تاسو یې په دې خلینو غو من کله وی ماشوم دې سلويختې په سودان کې او هغه قران وی دغه سو ته یاد دې مې تو په بس وی دغه کو چې په پیغمبرانو نه تیر شي وی نو تاسو نمانه کنه نو چې دې حد لا انسان راشي نمایوس شید دینا چه اللہ دا خبری با استاد دی دین نسنگ ہو دی چه خلق دا سی پر روک کرا وستره او اغیه دا قرآن نکتا نگنی سره دینا چه قرآن ویلی شو اللہ فضل دی دیرو دیونو که درسو ندی ناریناو دا زنانو او پویگی پی خوا او گوری اگر دا مخلوق پدلو که دا غیر اللہ یا رشتے بولی دا سی زنانا دی چی چالا سوگن ورکی کنا نو نورانی قیدوال راوڑی بولی پا قرآن خداغی دا غنکی اگر نکو نیاری کنا دا قرآن ازمت خداغی پڑو که نشتا کنا پچی نورانی قیدہ که دا کگی وگی کر خیوی نی کنا نوی تو با باسا وی بس کومه من لکنه ها اسلی دا وی صحیحیت ته چې تا دا الله کتاب رستو کو نورانی قاعده دې په پاس کړه دا هغه ځاله یرا دا زړونو کې د مخلوق دا وړیر په ګران باندې وزي سونو کانو ګنده زید پلیتی دا نجاست ته دا وړیر په ګران باندې وزي او له سانو لشي پدومنګ دغه مطلبي چې دې درسونو ته دې مدرسو ته ماشومان راولې چې د دې بنیاد صحیح شي د دې اصلاح شي او داول نه ذهن پاک شي چې دې دغه خبرونه خبر نشي اړو چې دا کوم خلکو مشورې کړې دي ښا او هغه سي په خلکو چې د دې نه خبر نشي نشکور دی د ډیرو اصلاح شو او ډیر داسې دي چې وی لیکن وسوم پکې ډیر ستې چې دغه ځکه کوڅه کې وګرځیو پنجابته نارو کښوي او یو چې پیریانو ما ګان تاسو خپل کړه واخلې موږ خپل کړه دا غزور زړه یې را پراته ده ها څوک د پیریان نه یریږي څوک د بندیان نه یریږي څوک د ملنګان نه یریږي اسوب د پیران نه یریږي تب حیران پات شي چې د بندا صحت به خراب شي وي اغه د شلو کالو ځوان د پینځشتو کالو او دا غنه و د او یو کالو بډا کورلا جوړ شي وي یره کدا سچر در باندې شي وي یره وي دا د سمندر پاکي یو ملنګ ناستو هغه له می خون راکلو بیا راته وی چې دا نو بد دا ورځ نو په ما دا چل شوې دا ټول سحر او جادو دي دا قران په مقابله کې جوړ شوې دي چې الله وي وَتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ قرآن پره خود او پدی پسی شو دا گند دنیا نلری کی هر کسا کی بدور یو شیطان ناستی چه او خلق طلب جو لکلی چه علوه ما درکشوی شی او چه صد چه تکلیفی نوالره کوما تاویدونه کوما غیبانه اپریشن کوما یه رضی نظان بچ که برا تا قرآن خاص ده دیده پاروائیو چه دی گندونو نبچ شو دا ده انسان جن خرابی و تباکی خرابی دا اللہ فضل احسان ده چه ده دیرو خلقو ده دیرو کورنو اصلاح شوا چه غیتا ده قرآن رانا رالا او غیتا ده قرآن پا مطلب باندی پویا شو او اللہ دمرا احسان کرده ده خو بده شرط چه لکه چاکه اخلاسی که نخواه خو ده نور و مدرسونه چه راشی راشی بگه کلا کلا کنا ولی نومی او ریدلی چه پلانی ده که درس کی گیو مدرسون ده زنانه دیو کتابو نویو بیانو نی دکلی نخواهم راشی نو آقا داست راشی چه آقا ویده پا داگه پدغه اداره کې ټولو کې ممتاز و ما او چې راشي یقین نو ابي باندې خبره ناشنا و لګي چې موږ په پدې نه پويو چې دا عقلي دلیل دی دا نقلي دلیل دی دا تحویل دی دا بشارت چې موږ ته خدا نه دی خولي پکې دا تسلی ده پیغمبر له وی موږ ته هم ته نه دی خولي پکې تا ته څه کولې وی مونږ ته مراقبه کولې څنګه مراقبه وی بس راځم به کله وی چې سر نه کا تکه او ذکر کاوه خو په جبا نه په مره کې نو هغه وس مونږ خونو شوې اخ مونږ لنه راځي ابا غیله ورځي چې چا دا مراقبه ذکرې دا او ذکر یې څه کولې دي دغه کولې چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو لا. او حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله او هو الجلكي ده هډیر سمې ولا سم کړل ده خو ستش دغه ته پاتې ده نو کنه تاوه نو په ان کوي وره اشتهارونه نه مدو ککیگه چه داخلی جاری دی داخلی جارو دی دغه نزانو ساته وری دخل کو اتا تکالا و لس لس کالا خراب کلو او چه فارغشی ناغاجد پدی نپویگی چه دا پشاغازی که کمی چاولی پخیگی دا حلالی دی که حرامی دی دوره چې انسان نه پويږي نو دا غوډه دی علم سمات لبش دا غوډه دوره وخت صرف کولو سمات لبش چې هغه ځان به سمره خاره کړی سمره به خدمتونه کړی ارسه به کړی خو لیکن هغه ته اصل شی ملو نشو دوکه و سره شو نو نن کاصل شی تاسو ملاویږي نو د شاعت توحید او سنت په درسګاونو کې په مدرسو کې او په جماعتونو کې ملاوي کې اثر شي دی مارکیټ کې دو نمبر شي نشتا صحیح شي به تاسو ته ملاوي مونږه زمواري ان شاء الله تعالی وبستاسو نه مطالبه کو بیان نکو مطالبه کو چې ما شومان راولې کې نه وې نور ته نه تاسو خلاصې تاسو ولې قاعده قدرېوم نه خپل کړ چې سکول ته لګې نو ټول سامان ورځه برابر کہہ کنا خیر دے استاد بولے انتظام کوي استاد سو نظام مطالبه ز چرای ولے پدی چټایه کینوې استاد سو بو ګوره بیا کنا ها ډیر خلک کرے ولی وید بلانی مدرسه کې درې کال تیر کړو او هغه سی وی چې الف با موږ وای تا ته چاوي چلته بوزا هغه کاروبار دی اگه خوی صاحب کتاب کئی ما خامو نو دا با هم گواره زان سرف احسانی مونگ سرنا زان سرف احسانی چې د ډیرو لویو تیرو نه وبچي د ډیرو رسمي ریواجی کارونو نه وبچي زندگی به هم صفاشي مال به هم پزې ولګي چې په دې اداره کې یو یو روپۍ لګي نو دا غزې چې یو روپۍ په یو لاک باندې هو چې قران کوم مثالونه ذکر کین نو هغه د قران په دې خدمت کې د قران په دې مرکز کې او د قران کریم په دې درسګاه کې چې لګي نو دا اصل شي چې حدیث کې راضي نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې کومه صدقه ډیره افضل ده نو هغه وی چې جهد المقل د ناچار سړي دا موحدینو سره اوسنۍ ولسل روپۍ نو الله چې هغه الله په لار کې ورکی کنا او د قران په خدمت کې نو پیغمبر وی دي ته جهد المقل وی د ناچار سړي صدقه د دینه بهتر صدقه بل نشته ښه نو دې لپاره دا خواري کو او که امامتی کو که پڑھائی کو او که ترجمه کو که درس کو ټول دې لپاره چې دې بندیانو اصلاح شوي بس دې د خپل دین نه خبر شوي د عقیدې نه خبر شوي او الله رب العزت د خپل قران عام کړي په دې خلکو باندې نو یو یو ماشوم بیا د څومره تنو چې تاسو ته مخ کې ویل شو شفاعت وکړي چې جهنم ولا واجب شوي الله رب العزت به د دې په وجه باندې اخلاصي کړه د قران کریم به حدا او به انتها برکات دي الله دې مونږ ته نصیب کړي الله دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږه د دې قران خدمت کو په صحیح معنا کې او مونږه پل ما شومان راول دیتا او د خلکو په خبرو باندې دوک کی ګنا ارسو وی لګیا وی لیکن دې کې شک نشته ده تاسو په خپل کو یو شی چې موږ له خدای د واګانې نراتلی چې سمولي نو دابوي چې پاسې نو دابوي چې روډه پر نو دابوي چې پاره غشي نو دابوي چې پورته دی نو دابوي نو دا ټول په دې طریقې باندې ټول د عقیدې اصلاح د دعا د نوم توحید دی که ذکر د نوم توحید دی الله رب العزت دې زموږ د درسونه عام کړي الله دې پکې خیر او برکت واچي او الله دې خلق کورنا د خیر او برکت نه ډک کړي قرآن سره محبت ساتي کاغه ناری نه یو که زنا نه ای الله دې غي مال حال کې برکت واچي او الله رب العزت دې دا غي د امینه او محبت د قرآن سره دچن کړي واخره دعوه